Працягваем знаёміць нашых слухачоў з новай паэтычнай кнігай Леры Сом «Каралева прыйдзе ноччу». Асобныя вершы з гэтай кнігі чытае Таццяна Козік. «З табой на выспе, дзе няма нікога, я апынуся неяк выпадкова, і мы падзелім выспу напалам. І кожны здагадаецца навошта. Калі я прагадаю два радкі, агучаныя некім з дылетантаў, вам разам быць не дадзена ніколі, пакуль свет гэты існуе наогул. І мы даўно згадзіліся з прароцтвам. І нават тут, на гэтай дзікай выспе, дзе прыкрых назіральнікаў няма, жыве, квітнее, цешыцца мяжа. Мы звыкліся, мы згодныя. Мы самі яе штодзённа пільна паднаўляем. Вядзем прыстойна доўгія размовы, і кожны ходзіць на сваім баку. Ды толькі я прысніла сон учора, што пра мяжу забыў ты і прыйшоў. І я забыла. І цябе сустрэла абдымкамі, і нашых пацалункаў было без ліку. І ці сон быў гэта? На тэрмометры старым мінусы, а гадзіннік мой наперад імкне. Я вясной люблю прысніць галасы тых, што некалі кахалі мяне. Будзень, хлопат, як заўсёды ўвесь мой, дзень самотны падрыхтуе да сну. Ды пакуль мае ўспаміны са мной, не адна я сустракаю вясну. З кожным годам сны мне бачыць лягчэй, толькі ты ў сон мой не завітаў. Ці таму, што не мінуў яшчэ, ці таму, што насамрэч не кахаў. О, як нястерпна і прагна свабоду сваю люблю, яна і бездань, і багна, і небам робіць зямлю. Яна не тая каханка, каб штосьці прабачыць мне, і ейная калыханка наяве са мной і ў сне. І толькі калі пры стрэчы я дотак адчую твой, на міг ці на гэты вечар я веру табе, не ёй.